mukanda kudi bahebelu. Bahebelu shapita mubajinji. Pakala leza wadi unena wankambo wetu muwafumiki kukiaba nekiaba ne mumiswelo ne miswelo. Ino mwano mafuku wa kumfulo wetu nene na mudi wandi mwana watu ujile wumpiana wabintu yonso kari nepa nupantanda pene wafangile fonkana aye. Iyaye kukele makuantumbo ya leza. Aye ikifuwa kia leza kine kine kaji ukwa chije vyonso lolo tu na wukomu wakine nwa kianji. Papu ile mingilo ya kutoke javantu kububi wakashikete momu wa mulu kumutamba wakuwa kukulume kwa mwine mukatakata mwine. Mwana imuleme kutavuka wa mwike ulu muandaleza wa mufele dijina dikatampe ditavukile diavo. Mwanda kashia leza kanenenefo mwike ulu na nsha umuamba. Ape ui wami mwana jalelo jino na kubutula na nshamba kekala shanji nandu kekala mwana wami kadifatu mine mwana wandi umoenka panopantanda wanene amba bamwike ulu baleza bonso bamutote pamwanda wabamwike ulu nafo leza wanene amba leza walonga bamwike ulu banji kebifula bengiji banji kemimbi ya mujilo ino wanene mwana na minomba ulu mwebobe aleza ibo anyeke ne nyeke kibango ya kwendeja nacho bulopo ebobe iboloke usensu eboloke usikilwe bufya mambo abeleza ekyo kya kuzunzu itile leza obe wakushingile mani ansanga jikutabuka walunda anobe kadi wanene monkamba yabefije mukulu wabangile ntanda kungalwilo kati na makasome wapanga ne majulu. Nao, akajimina onso. Ino abe, wiwanyeke. Akadulupa onso nkabu akisanji. Ukeafunga nkabu akiata. Akasinto akabu akisanji. Ino abe wa ujinka muswelo umonka. Nemiaka yove keka fulefo. Kashaleza, kanenefo mwike ulu nasha umuamba. Shikata biji kumutamba wakubo kukulume kwami. Bosongala mune biji baloa na nove keba jibu wapa kunyanta malu obe. Lelo wa mwike uluwene ivika. Leke miu ya po ingitila leza. Itu minwe na aye kukwasha wova wakatambula lufanjilo. Bahebelu shafita ya wubidi. Ekyo tufanginwe kutela michima mpata kubia vine vine vyoto wa mfuene. Kuchinamba tuaka tualua mungi. Vyovya vya safu ile ba mwike ulu. Vyovya nyingi jiwe na vyamba. Muntu yese wajilu ilevyo. Na nsha wafelele kukoke lavyo. Wamwe shiwe malua. Mafuanyinue bilongo wa vyandi. Lefene pa watu enetu. Tukapandana mangi. Shitu futu lule lufanjolo lukatampe na minolu. Mwanda ifu mwetu mwine. Wabadikile kusafula lufanjolo lunolu. Pene pake wawa wa mufu ene nabo, awetu safu ila buleme walo. Neleza nandi, wabingi je usafuti wawo, na viyukeno, ne vingelengele, ne miswelo yonso ya viyukeno, pikatampe vya longele. Kadi wawe nye monka, ne vya buntu vya muya ujila, muendele kiswa mchima kiandi. Mwanda, inontanda ike ya koyo tuisambai, leza keifelepo wamu ike ulu kukei vikadila, Ino mwiso ne kwa kine nwemba. Aleza. Lelo muntu nanji yanyi olanga. Ne mwana muntu otala nanji yanyi. Uba mwikisha kitachikicheche kuba mwike ulu. Kaji uba mubikika bulofwe wantu mbone buleme. Uba mupelu fusa lwapabintu byonso. Kino kine nwamba leza wafele muntu lufusa lwapabintu byonso. Kishintu lulamba, wamufele bintu byonso kwa mpiko wana shatu kimo kishele. Inofanu, ketu wamuene bintu byonso bimuko okela, Nashi, kiotu muene yenka Yesu, yewaikijiwe kitachikicheche kubamwike ulu, ambafule bantu wonso kubuntu waleza. Hano wabikilwa bulopo ene ntumbo nebuleme pa mwanda wa masusu alufu luafu ile. Mwanda leza mwine byonso, ukwatije byonso. Hakusaka kufikijia abana bafule kuntumbo, kia mufanyinwe afikije kilongoji kia lupa ndilo luavo habugwanyi njine pa mupitije mubi amalwa. Mwanda Yesu utokeje abantu kububi wabo, aye neboba ke batokeje wekala barinesha bomoenka. Omwanda ke wikadilepo Yesu ne wumvu bakubatela bubana betu. Kadi une namba. Aleza. Kakusakula kubana betu. Kakutumbishia kumeso akitango kionso. Wanene kadimba. Kakulupila leza. Kadi monkamba. Talai bidi ami unone bana bampeleleza. Mwanda bana batela bano. Badinengi tu ili nemashi. Yesu nandi wala mukile nkabu abo, waikele nengi tu ili nemashi. Wala mukile na byamba, pakufwa onakanye ngongo janyi ukwete ukomo walufu. Anyongolele wonso wadi muba pika wa moyo walufu, muhumi wabo wonso. Mwanda keba muke ulufu wa haidi le kukwasha, iwa kumusuku wabalahama. Ekyo kya ala mukile bidi wabana babo amba ekale kitobo mutabuke ukatampe wabo walusa wabine bine mu mingilo yandi yakufonya abantu kudileza amba bubi wabo wibalekelwe mwanda aye nandi byasusukile na kutompiwa ukokeja kukwasha bo baba tompiwa bahebelu shapita ya usatu nasi bandu bana betu bapandulwemo bayitirwe na leza. Talae kuti Yesu mutu biwa waleza. Iyaye kito wa mutabu kebukatampe waluita bijolotu safula. Wadi wabine bine kuti yewa wa mutongele. Enka mwaika dile monsesa buwabine bine munjiwa ya leza yonso. Yewa uwa kanjiwa ulemekiwa kutabuka nenjiwa mine. Ne Yesu nandi ufanginwe ntumbo kutabuka ya monsesa. Mwanda njiwa yonso yu wakuanga na muntu. Inoleza iyaye wafangile bintu yonso. Monsesa nandi wadi wabine bine munjiwa yonso ya leza. Wadi mwingi jimutu ikue kusafula biyobi ya bintu biyadi wisaka kunena leza kumeso. Ne Kristu nandi biyadi mwana mutu ulue pa mutu ya wanjiwa ya shandi iwabine bine. Shetu kankamene nkane kumfulo karitu sangele ne kiyotu kulufile na nkionetu tuinjiwa yandi. Ekiyo kinenena muya ujilamba. Shimu wafu anajiwi jaleza jalelo jinoji. Kemu kikomeja emi chima yenu. Pamo wa momo wa mutombo kelele. Mujifuku jomu atompi iwe mutanda mutufu tufu. Mwatompele tompele bankambu venu. Nashaba amu ene bio sobio na alongele. Mukitachicha miaka makumiana. Ekyo na kalabedile bantu banova. Neva nenamba. Balubana nyeke mumichi mayabu, kasha. Keba yukilevo mashindami, nakala mele na chifamba. Keba katu elafo mwakololo kwa muami. Bane wana wetu, chumukai, padi umuwa wambu katamwenu wa kekala ne mutima mubi wampiku walu itavisho, asonsoloke kujileza mumi. Inonashi, mwika nkamikei banu wevende na vene, kudifuku kudifuku, hanufa kitelu wa wudi ya lelo, kutinamba umuwa wa umbu katamwenu, wakakomeja mutima na kudimbwa na wubi. Shitula menkane kumfulo lukulupilo loto atambwile diwa jinji, na nkyo tuiva mwona kidishitu. Monka mwoki sonekelu ya mba. Jalelo jinoji, shimu wa umfu anajiwi janji, kemu kikomeja mitima, pamona momo wa mutombo kelele leza. Lelo iwanyi wano wamvone diwi idiandi inu awo watomboka. Iwo wawonso watambijiwe na monsesa mwe jifite. Nekadi iwanyi wakala wediluwe na leza mukitachiki ya miaka makumiana. Iwo wawafile mambo bafula muntanda mutufu tufu. Lelo kadi iwanyi wachifile amba kia wakatuela po mwakololu kwa muami. Leke wawafo wafelele kumukokela. Tuyunkile kana nkiwamba. Kewa tuelelefo mwakololo kwa mwa mwanda kewa kokelefo. Bahebelu, shapita yavuna. Batu enetu, leza witula ilemba. mukatuela mwakololo kwa muami. Pende pona shitujumukei, kutinamba padi umo wakavulwa kutuela mo. Mwanda watue wonsonetu, tuanvuene mianda miyampe nka wawowa badi muntanda mutufutufu. Baanvuene mianda ya leza, inokeye wa kweshefo, mwanda kewe itambwilepo na luita vijo. Ino watue awaita vijia, tu watuela mwakololo kwa nka muane nenemba. Nakalabele, nachifamba, keba katuela po mwakololo kwa muami. Wanene nenavia, nasha mingilo yandi, yadi kemifuwe kala, kafafa ngile fano pantanda. Mwanda wanene kari muendele difuku di ausamba uvidiamba. Leza wakokolo kwa kumingilo yanji yonso, mjifu kujavu samba bubiji. Kari mwanda uno, unenuwa mwanka mukisone kwamba. Keba katuela po mwakololo kwa muami. Boba baba jinjukumfona mianda miyampe, keba tuelele po mwakololo kwa muno, mwanda keba kokele yopo. Ino nashiba kuwawo shabo, bakokeja kutuela. Ekyo kiba tungila leza, kadidifu kudimo ditelu avu jalelo. Wanene jokala na Davida, mukisone kwa kiteluwe kalamba. Jalelo jinoji, shimu baumfu anajiwe janji, kemu kikomeja emichima yenu. Mwanda shi Yoshua watu ejejewe neisalele mwakololo kwa muno. Longa leza katungile po karidifu kudikuwavo. Nevia kudidifu kudikuwavo ditungilwe vantu waleza. Difu kudia kololo kwa difone difu kudia usamba bubidi. Mwanda yewa utuwele mwakololo kwa mwa. Ukololo kwa kumingilo yanji kama ololo keelue leza kuyanji. Tuingishe inanshi kutuwele mwakololo kwa muno. Kutinamba na nshatu mo umukata mwetu wakafona mwanda wakulwa kukwakela kapa mo wawowa badi muntanda mtufutufu baka nkelwe kutuela mwakololo kwa. Mwanda kine nwaki aleza ikiumi kadi ikiwanyi nyinyi. Kidine vui kutavuka kifete kia vui kuvidi. Kituelele lankane munda munda muine kukalanganya muya ne muchima nefanyungilo ya mikufa ne mumanyi amumikufa. Kadi, ijingulu la kusakasaka kwa mutima wa muntu ne milangu we yao mine. Ikutufu na shaki panguwa kimo kikokeja kufi ama kudileza. Bipanguwa vyonso, ibisoko lue, aye umwene vyonso patoka. Ikudiaye kotuke shintu lwila batwe vonso. Tula mingine iluita vijolotu sapula, mwanda tudikalane kitoo mutavu kebukatampe, wafike dilenkane mukifuko kialeza kine, Yesu mwanaleza. Mwanda ketu nipone kito mutawuke ukatampe wampikuwa kususuka netu famo. Aha. Aye nandi watompi wenkamo tutompiwa ne watu ena minomu. Inuaye kalongele po bubi. Tufone inashi ne lukulo filo kulupo na luamulopo wa buntu amba etufule lusa. Etufe buntu wa kuitu kwasha mukiaba kionso kyo tusaka bukwashi. Bahebelu, shafita ya utano. Kito mutawu ke ukatampe yense utongwanga nkamu bantu. Watulwa ke wakuingidila bantu kujileza. Kuiwelela bitafua nevi ya milambu ya pabubi. Biadi vidiaye muine nandi mukoke koke. Ukoke shakulangila bova ke wayuki lepo kintu nevalube. Kadu ufanginwe kwele bitafua kenkafo ya pabubi wa bantu wonka ine waye muine. Ikutufu na shamo kwa kesha kuitu ulaye mwine wukito wa mutabu kebukatampe. Ileza mwine utonganga enkamu hatu angele alone. Momonga ne Kristu nandi keto angelefu waye mwine wukito wa mutabu kebukatampe. Ileza mwine wamune nemba. Abe wiwami mwana jaleno jino na kubutula. Kadu nenafe kwa womba. Ukeka la kitobo nyeke ne nyeke mwika jile musuelo wabwa melitisedeka. Yesu fadi panofanshi wadu lombaleza vikatampe ne kumwisa shila ujilane impolo kudiaye uko kesha kumufandisha kulufu. Leza nandi wa mumfu ene pamuanda wakuwaka mwaleza kuandi. Nasha wadi mwana leza ino wafu njile vinyampe kiko keshi mubionso bia susukile. Pakufu wakulumbululua kemu wanyi njine wala mukile kensulo ya lufanjilo luanyeke kuwonso mamukokela. Kajileza nandi wamutela bukito mutabuke bukatampe musuelo wawa Melekisedeka. turinevi akunena bifule pa uno mwanda ino ikikomo kwimushinturira byo mwanda ke muvana byo pa bukidi ke kitatsikilampe kyomba ije mu luitabijo mwandu mufanyinwe neno kuikala bafundiji ino bande mukisaka nka kufundijiwa byangalilo bya mwanda waleza mukifanyinwe nkama bele ke mufanyinwe pa bya kudwa ikomo yewa okitoma nkama bele ikana kacheche kayukile fo kyono kene kikondame ino byakutia bikomo ibi abatame abo kebebi tilekala nemu akushia ngenya kiyampe ne kibi mubyo balanga ne byo balonga bahebelu shapita ya usamba pene panashi tushelu fundijo lwa byangalwilo ya mianda miyampe ya mwine kirishitu tuendelele mukufundishiwa bya batame. Ketu kishalaika dinkamu byangalwilo bya mwanda wa kutaluka kumingilo ya bitufu bitufu nebya kwita bijaleza nebya lufundijo mwendele misoyolo ya mbatijo nebya kutenteka makasa nebya kusanguka kwa wafu nebya kije kyanyeke ehe emotu kalongela shila za uswile lelo mwanda wawo wafondoka nao ina manyi awo watambwile ne mwinya waleza batompa ne kukia buntu kia mulu bafe wanabo ne kumuya ushila bayukilemba kine nwa kia leza ikiyampe batompa ne kubia bukomo bya ntanda ike ya kumeso pende pakadi bafondoka kuiba alusha kadimba balamuke pamutima kebi koke jikapo awo wapofelanga monka mwana leza pamusalabu pamutu kijia kubantu wonso. Tala ibidi, shiitomanga mema amfula winokela, nayo ya menejeja wabidi mie biku nyivuwa senene, leza nandi uyesela. Ino shi imeneje bimu na ya miva nebapi mbie, na ankyo ke ya bitufu, ke idipa wipi ne kufingwa mafingo, umfulo ya soku wa mudilo. Bandu ebaswe, nashane sambena mino, ino nemu kulufile pine pinamba, mudi wayo ya nshimi yampe, mudi mulufa njilo. Leza ke mukonda mepo, wilwa mingilo yenu miyampe, nekisansu kienu, kyo mwamulo mbwele, pa mingilo miyampe, yo mwengidile vana venu, pa wapanduluemo, ne yo mkivengidila, ne panopene, ehe. Sakamba wanwe wonso, mukankamane uswelo umonka, kufika nkane kumfulo, amba kyo kya kyo mkulufile, kifikidile. Kutinamba mwakekala ba mukose iula ibo ba baita bije batu kijene mitima batambula ne byala ileleza leza pa laila abalahama wa mutifile ne mutifo aye kako kejefo kutibila padi ungi umutawukile ukata ehe osonka fa aye mwine wanenamba bine bine kakwese la jese kati kavujisha lukunu alobe. Abalahama pa kukungila ne mutima mutuke, watambwile kya mula ileleza. Bantu shike batife, batifila pa wibata ukile ukata, mutipo nao iki akufuisha lufata, lufata na awo vene na vene. Neleza nandi nkana bia, walombo elefatokelela woba bakutambula bia ala ilemba. Kikala mukapo kumilao yami, ekio kiachifile pakula ya. Mwanda mwino mianda ebidi, leza kakoke jafo kwa alamu nayo na nisha kubefamo. Batu wa nyeme ne kwadi, tuwa kankamikiwa na lukulafilo, litutanji ilue. Lukulafilo lunolotu dinalo, kumichima yetu, ludinka wakiku watijo kia maswa. Ilukomo kadi, ilua bine bine, lutuelele lankane mukisandi, kia kukalanganya kia munji wa ya leza ya momu wa mulu, kufikiti lankane mukifuko kijila na kampata. Ya mwamu na mwawa dikile Yesu kwetu tuelela. Ano, kekito wa mutamu kebuka tampe wa nyeke ne nyeke, mwika jile msuelo wawa Melekisedeka. Bahebelu, shafita ya usamba uvidi. Unawitu wa u Melekisedeka, wadi mulofo wa Saleme, kadi wadi kitowo waleza mwine muka takata mwine. Waendele kukasamba kana Abalahama, padi kajoka kwa akaluile na balofwe webachumuna. Wakamusamba kene wamwesela nejese. Ikudia ye uno kwala mbu ilabalahama kia kushikisha tikumi. Kia vyo vya vyonso vya adinavyo. Diva jinjidishna dino dia umele kisedeka di shintululamba. Munofwe wawoloke. Kadi wadi munofwe wasaleme. Ikune namba. Munofwe wandowe. Aye ke kudifo uyukile shandi na shai nandi. Na shamu suku wandi mwini. Kadi ke kudifo uyukile. Dia utuilwe na shia dia fuile dini. Aye uno. Weleke jamu analeza. Wikele wukitowo wanyeke. Talai widi mwika dile wukatampe wanji. Abalahama, mukulu tuwa wetu, wa mufele kia kushikisha dikumi, kia byonso bia kakwete mudivita. Ne wakumusu kuwa levi nawo, vyo wadi wabitowo, muendele mukanda wabijila, badi nelubusalu wakutambula kia kushikisha dikumi kubantu. Ikune namba, kubana wawonka bakuluku nalwa abalahama. Ayemele kisedeka, na nshakadi po wakumusu kuwa benelevi, ino watambu ile kia kushikisha dikumi kudi abalahama. Kadi wa esilane abalahama wala ilwe milao mwine. Nashi ya motu, mukatambe ye weselanga mucheche. Pano batambula kia kushikisha dikumi ibabitowo, bantu wafua. Ino ye wamele kisedeka, ayeba nenamba, imumi. Kionsa kunena kino, ikinomba, levi. Na nshaya utambulanga kia kushikisha dikumi, nandi wala mbuilevyo, pofa fala mbuilevyo abalahama. Mwanda wadu kidimunda mwa abalahama, pofa fasamba kene melekisedeka abalahama. Mutuwa wawene levi, wadi muendele mukanda wabijila wafelwe wene isalela. Shi utuwa wawo wadi muwanyi njine, longa kekwasa kilwe foka adiamba kumweke kitowo mukwawo wa musulo wawo melekisedeka. Ke wa musulo wawo alonepo, Mwanda shivuto wa ushintwe nankyo nekishila kine nakyo kiwa shintwa. Neuna unene nuwebi noobi nandi iwaku kisaka kingi tu. Kekidifo na muntu na shaomo wa ingile kukiswa kelwa bitafua. Uno infu mwetu aye iwaku kisaka kia Yuda. Kisaka kino mosesa kekinene fuamba ikia babitowo. Neuna mwanda nao uwamwe kafatoka amba, kuwamwe kakito wa muku wawo wifo ene melekisedeka. Katu dilwefo wukito wa muendele musuku, Imuendele wukomo wawumi wampiku wa mfulo, mwanda kia mune nenu amba. Ame wikito wa nyeke ne nyeke, mwikatile musuelo wabua melekisedeka. Hano kuwaika la nengi. Muta amba umo, udikuta lulua kwa kioke akijila kiba jinji, pa mwanda wabukoke kwa kewakyo, nekulu wabukwashi wakyo, mwanda mukanda wabijila wa mosesa, ke wafiki jiepo na nshia umo pa utuntulu, mutamba mkwa wanao, kuwatu ejiwa lukulupilo lutawu ke kudengela, hotufone na kudileza. Kino nakyo kekilonge kangafo kwa mpikuwa mutifo waleza, Ino baku wawo baikele wubabitowo kwa mpikuwa na nshia mutifo mwine. Ino Yesu aye, watu dilwe wukitowo na mchifo, famune nenele zamba. Fumu etu wachi vileo, kakala mukapu, Amba, uke kala kitowo, wanyeke nenyeke. Ekyo kiaika jile Yesu ukie ya kia kifu wano, kita uke kunengela. Nansi wabitowo wano, badi wafule, bakanke elwe kuikala nyeke ne mingilo ya utowo, mwando wakufu wako badi wafua. Ino Yesu, aye vyadi mumi nyeke, buto wawo andinawo iwa mpikuwa kupinga kanua. Ekia kokejeja kuwa fanjijijia tu wawa bafuena kudileza padi aye, mwanda imumi nyeke wakuiwa sengela. Kadi iyaye, unokito wa mutawuke wukatampe, witu fuanyinwe, iujila, wampikuwa mwanda na nshaki kokine, mushiangane nebabifi ya mambo, Muzunzu lue feulu kutawuka ne madiulu mene. Kadipo ne kiasa kila kuyelela diwa jinji kitapua kia pamambo wanji. Pamowa wabitowa wakatampe wakuwawo. Badi welela vidi bitapua pamambo wawo vene. Pende pa kefa avantu. Inuaye wewelele kio dimo junkakete. Faetu dil aye mwine ke kitapua. mukanda wabijira wa Mosesa wadi utonga bantu bampikwa koloka bubabito batabuke bukatampe ino kine nokia muchipo kyaneneleza mukanda wabijira ke mufike kala akyo kyatongele mwana wanji molo kenyeke ke kitowo mutabuke bukatampe bahebelu shafita ya mwanda kishinte kyabino byotunena ikino turine kitowo mutabuke bukatampe ushikete kumutamba wakuwa kukulume kwa lupo na lwa mwine mukatakata mwine momu wa mulu mwae tusengela bukito wa mutabu kebuka tampe mukitanda kia kifema kia kikalo kia bine bine kia shimikile mfumwetu aye mwine te kia shimikile po muntu kito wa mutabu kebuka tampe ense utongelue kwela bitafua nekula ambula vya milambu ni aye kito omutabu kebuka tampe wetu nanji wadi neki andi kia kwela. Mwanda, shi wadi nkafa no fanshi longa kekele fo kitowo. Mwanda kudikala wabi towo wakuawo, balambula milambu muendele mukanda wabijina. Inovi novi oba longa, ibiele kejo, ne minji nginginya yabi abine vine bidimulu. Ne mosi sanandi, walombu elu enkana vya fadi kaoba kakitanda kia kifema kia kikalo amba. Tala, longa vya penka mwikati le kilombo ejo, kia kulombo elwe momu wa mululu. Inepano Yesu utuikilwe mingilo itawukile yawo mwanda insenga wakifuano kitawukile kunengela. Kishi mikwefa milao itawukile kunengela. Mwanda sikifuano kiwa jinji kia adi kia mpikuwa kutofekwa. Longa kekudifo nekisa kilu wakiku wawo. Inoleza udine vya tofeka wantu vandi fane namba. Ije mukulu ne namba. Mafuku wa keya. Kabu wana kibu wana kifuwa na bene isa lela. Nina muzo wa yuda. Kekike kalabofa mawakyo kia kifuwa wana kio na fwene na wankambo venu. Mujifu kujo newa kwete kumakasa. Newa tambisha mutanda ejipite. Mwandabo, keba kokelepo kifuano, kiona buwene nabu. Nami neba furaminua, emu nenina fiche mukulu. Kati fiche mukulu nenamba. Kino kio kifuano, kio nkafuana na bene isalela. Makapita hoa mafuku. Katula bisila biami mumifu atakanyo yabo. Kati nkale mbabio mumichima yabo. Kekalaleza wabo. Nabo wakika la bantu wami. Keku keka lafo ukafundisha muku wabo. Na shao kane na mwana wamba. Yuka fije mukulu. Mwanda bonso wakanjuka. Kusiriranka. Kumucheche cheche. Wambukata mwabo. Kutula. Ne kumutawu kebukata. Mwanda mulusalu wami. Keba leke la bufia mambo wabo. Tikafuluka boka jibubi wawo na asha jimo jine. Lesafae sambile vya kifuano kifiana vya. Wala mwine kioki akiba jiji ke kikulu. Kioki akitelu wawo kikulu kinunufanga kia jimina. Bahebelu shafita ya kitema. Kifuano kiba jiji kia adi nevijila mwakutotela ne kifuko kijila na kampata kia panofanshi. Penefu kitanda kia kifema kia kikalo kiwa jinji, kia wa kilue kia, munda mwakyo mwadi kifindi kiwa jinji, kia telelue wu mukifuko kijila, mwadi kitulu abimungi, nemesa fatule mikate mila ambulue leza. Pakufu wakutavuka kisandi kia kukalanganya, kia kifindi kia uvidi, kia di kitelu wu kifuko kijila na kampata. Namo mwadi kisokelu abinunka viya, biansa habu nesa antuku wakifuano, mubambwe yese nsahabu, ne kisuku kia nsahabu, mwaji mana. Ne mukombo wa alone, watoile maluwawa, ne mawe maso nekwe vijila bia kifuano. Pangala fasa anduku wa kifuano, padi wake lui wa ntumbo, bafuchile kia kufu wanginafo na mafafa avo. Eyo, kekudifokiawa kia kuisamba vion sovia. Pene pavintu wino, pakufu wakulongo loluana vya. Babi tobo wadi batuwela mkifuko kiwa jinji kijila, kujuba kujuba, wingilamo. inonkaki to mutabuke mukatampe ewandi utuela kukifuko kya bubidi kijila na kampata mususa umo kumwaka wandi utuela mone mashi anyema watafileleza pamwanda wa bubi wandi ne wa muzo onso wa isalela bo balongele kuyukampika ina mino mwalomwedile muya ujilamba dishina dia mukifuko kijila na kampata kedi kashitukapo shikitanda kya kifema kya kikalo kibajinji kikirikonka kyo kya ikele kesho kifunkila mafukuo anoa kishintululamba milambu nevitapwa byalambu ilueleza kebya kokejefo kutoke jejia bubi kumutima wayewa wadi ulambu labyo ibijila byangi tu byonka byonka byabya kuja nebya kutoma nebya misoro ne miswelo yabia koi jangitu biatu jilueko kufiki jankane fahala muineleza bintu vionso pende fakirishi tu wafikile wukito wo mutabuke wukatampe wakufikisha bintu vilumbuluke biadi vya kufika waingile mukitanda kya kifema kya kikalo kyadi kitabuke uleme ne buwanyi nyine kya kuulua kuva kwa na muntu eko kushintululamba keki hapa nopantandafo atuelele mukifuko kijila na kampata mwa jimo jonka kete ke na mashi awambuji walumefo na shi awangombe wana ehe ina mashi aye mwine au waketu mwenene nao bukuji wanyeke nenyeke mwanda shi mashi awambuji walume ne awangombe walume ne buto wangombe mukaji bya kushilue bantu basubile e basula kungitu lelo fene pa mashia kirisu nao kefefi. Aye wefe na aye mwine kudileza. Konka kumuya ujila wanyeke. Nekavule makene mpika. Wofene hao akendele latu vilongwa bibi bibi bia michima yetu. Amba tuingitileleza mumi. Ekio kia ikajile wusenga wakifu wano kifiamba. Boba wonso vaitilue na leza. Batambule ufianyi wanyeke wala ile. Bakokesha kutambula wo. Mwanda kuadi lufulu wafu ilue lwa kunyongolo la vantu wonso bapile mambo mukitachika kifuano kiwa jiji. Mwanda mula owa bufyanyi wikala nebuleme nkashi wala ile owa wafu. Mula o ukulufilu anganka kosolo ile owa wafu. Inoke wikala po nebuleme shika afu ile. Omwanda kifuano kiwa jiji keki alu ilepo kuingila kwa mpiku wa kumwanjika kwa mashi. Mwasa safafu ile kuisamba bishila vyonso kumesu wa bantu. Mwaka mwabi adivika dile mwukanda wa bishila. Wayete mashia wa ngombe wana. Nea mikoko milume. Nemema wakusafa mwukanda wa bishila. Nekubantu wonso na kimu na kia isopa. Nena mionji ya moya achila. Ukusau nenamba. Anoa imashia kifo ano kibalonga nenu leza. Kari mwosisa waku shileo ne kukitanda kia kifema kia kikalo kine. Nefa bintu vyonso biadi vingidiluamu. Kuwifi ne vyonso tu biatoke jiwe na mashi muenda ele mukanda wabijila. Mwanda kwa kulua kumwankika kwa mashi ikutufu kulekelua kwa bubi. Shibio vya vyelekeja vya mulu biatoke jiwe na mino na mashi. Nanke vya mulu bine bine bifanyinue bitafua bitavu kile kunengela. Kirisi tukatuelele po mukifuko kijila na kampata kiuba kwe na bantu kielekeje abitufu kiokya kya bine bine ehe aye watu elelele tu mulu mwine mwanda wa kwitu imanyina kumpala ya leza kito mutabu ke mukatampe wadu tuela mukifuko kijila na kampata jimo junka kumwaka kumwaka ne mashia nyema ke andifo ino kirisi tu aye katu lelefo kuyela bukitafua misunsa mivule. Aha. Nankyolonga wasusukile misunsa mivule kushililanka kukupangwa kwa hapa nofantanda. Inuaye imusunsa umo onka kete. Wamwekele kuno kufulo kwa hapa nofantanda kufundula bubi. Pae elele aye mwine bukitafua. Mwanda muntu yense utongelwe kufua dimojonka. Pakufua wakafika mukije kwa leza. Ne Kristu nandi, waelelewe bukitafua musunsa umo onka kufundula bubi wa bantu bavule vule. kasoko kadi kwabo kepa kidipo pamwanda wa bubi aha kepa mwanda wa kupandijija boba bamukungila bahebelu shafita ya dikumi mukanda wa bijila kya kyopo kya bine bine ehe ikieleke jo bitufu kya bintu bilumbuluke byadi bikia ekyo ke wako ke jejepo kufikijija famu wanyi nyine bola bafuena kudileza nebita pwa bya musuelo umonka byo wadi bela kumwaka kumwaka kuleka mpika ino nashi shiwonso badi bela bita pwa kudileza badi batoke jiwa loso kuwi wawo longa kewa kilanga po kadi na shadi momba tuline wubi longa balekele tu nekwela byo kwine ino bita pwa binobi byadi bifulujia bantu kumwaka kumwaka amba mudine ebubi. Mwanda mashia bangombe balume ne abambuji balume kia kokejia po kufundula bubi. Ekyo kyanene Kristu kudileza padi kasake kuya pano pantanda amba. Bita puane milambu kusakile biopo. Ino uba nongela ngitu. Abe kuloelelwe po byakwela bisokwe. Nashia bita puwa biabubi. Bene banami nane namba aleza talabidi ya miuno yaongia kulonga kiswa muchima kiobe monka mo kisonekelwe mumukanda wa bijila na shabi tapwa bino byalambwilwe mwendele mukanda wa bijila ino unena bididi bajinjamba abe kusakile fo bitafua na shami lambu na shabi akwela bisokwe na shabi tapwa bya pabubi ehe abe kuloelelwe byofo Unena kadiamba, aleza, talawidi amiuno yaongia kulonga kisomu chima kiowe. Ina minou, mwafundu idileleza kiwa jinji, watula po kia bubidi. Mwanda Yesu Kristu, wafiki jinje kiokia kiadi kisakaleza. Wetu toke jia kububi wetu, faela ambu ilengitu yandi musu nsa umonka kete. Kito wa yense, wimananga kudifuku kudifuku, kwela nka bita fwa bya muswelo umo. Kemi koke japo na shane kufundula bubi bwine. Ino kirishi tu, biafu ile kwela kita fwa kimo kionka kya nyeke pa mwando wa bubi. Hano ushike te nyeke kumutamba wakuwa kukulume kwa leza. Wakungila posoleza ala mune bidi valuanda nandi kefa andipa kutula maulu. Mwanda aye pa kuila ambulati mojonka. Wafikisha pabuwanyi ngine wanyeke boba batoke je kububi. Iyakyo kitulombola nemuya ujila fane neamba. Ije mukulu ne namba. Kino kyo kifuano kyo nkafuana nabu. Kakapitao wa mafu. Katula vijila vyami mumichi mayabo. Kale mbapio mbifu atakanyo yabo. Kadimba. Kikafulu kafomonka bubibu abo. Nasha ubya mambo wabo wine aha. Nashi yotu wale kelua kala bubi wetu. Kaku kidipo kadi mwanda wakwela monka bitafua biafa bubi aha. Bane wana wetu. Yotu rine wuka nkamane wakutu wela mukifuko kijira na kampata pamashia Yesu. Wetu shituidile dishi ndadifia dianyeke. Nipichila fonka hapa kisandiki ya kukalanganya. Ikune namba bangi tuyandi. Nebyotu dikalane kitowo mutabu kabuka tampe. Muledi wabana baleza. Na kitufone ikudileza. Ne mitima milumbu luke. Ne luita bijo lukata. Luampiku wa kulanga langa. Ne mitima misangi lue mitoke jiweto. Na mashi. Yampiku wa kuitu voneja. Ne ngitu mine mioi jiwese nene na mema. Tumingine ine kinyinga kulukulifilo luetu. Lotu safula. Mwanda ayeleza wetu laile. Iwabine bine. Ukalonga vyo. Kadi tuitalei biyampe batu evene na vene. Nekuika nkamikamba tuisansue. Tulonge bilongu wa biyampe. Etu kilekae kumunga kanafamo. Mulekelanga vamo. Ino batu edifku yodi wafuena. Ofene tuikankamikei batu evene na vene. Mwanda vyotu wafu kuyuka vya vine vine. Shitu endelele nkao mubi. Na nchokeku kikeka lafo. Kadi kitafua kikuwao. Kiafa mubi. Ehe. Kenka kukungila na luzakalo, kije ne mujilo wekesa, bikeya kukasoka fututu maluana na leza. Mwanda shimu ntu wa jilu la mkanda wa vijila wa mosesa, bantu wabili na nshaba satu wa mumone, nebya wifai wako ampikuwa nekufulu alusa kuini. Lepene pabike kala na manyikudiewa ufutulu la mwana leza, nekumona mashi ya kifu wanobu ampikuwa uleme, owa mashi amutoke jie, kadi atuke nemu ya ujila wa buntu. Mwanda tuyukile ye wa wane nemba. Kinongo ichano, ya mwine ukalulakio. Wane ne kadiamba. Vije mukuru kachibila bantu banji mambo. Bidimoyo mpata kupone na muma kasaleza mumi. Nanshifuluka ewidi, momu hati mwika dile kitachiki ya kunga luilo. Wofa fumu watambu ile mwinya waleza. Mwadi nevivule, ya kuimu kambisha. Ino mwaka nkamene mungulu ivuka tampe usansa. Momu hati nkafafa, bemutuka, nekuimu mwesha malua kumesu abantu. Paku wawonapo, mwaikala mukimo na boba, boba adi basusula. Kadi mwasusu kile famo na boba, boba kuchile. Nepowa yete bintu bienu, mwadi nkane nsangaji, hakuibi jibija. Mwanda mwadi muyu kile amba, mudikala nebufeta wanyeke, butawu kile kunengela. Kemu kijimijae kukankamana kwenu, mwanda mukamo na mpalo mikatakata. Mufanginwe kutu kijamichi mamba, mulonge musakila leza, na wia mutambule kia ala ile. Enkamu nenina viso ne kuamba. Kubasha ala. Kakiaba kacheche tu. Ikacheche cheche tu. Wakuya okeya. Kakale mwepo. Yewa molo kwa kwa muando wakuitabisha ujine bumi. Shia shokele kunyuma. Kikamusa angelafo. Ino watwe. Ketu imuomba hapo wa shokele kunyuma. Bajimina, turine luita bijo lupandisha miu ya yetu. Bahebelu, shafite ya diku minekamo. Luita bijo ikusu minginua mukioki ya kiokulupile kulanga langa mpika. Ikukulupila bintu ya mpiku wa kumwe kamba ibi ya vine bine. Bakuluwa fakala batu mbijivwe na leza, ponka fakuita bijo na mino. Ifa luita bijo, otu jingu luidile mba, panofantanda, hafa angilue na kinenua kia leza. Ikune namba, panofantanda famweka, leza wafa angilepo na viampiku wakumweka. Ifonka faluita vijo, haelele awele kitafua kilumbuluke, kitabu kile kia kena. Pende papa muando waluita vijo luandi, leza wamutelele umoloke, muanda leza aye muine, watambule mulambu wanji. Karinansha wafu ile, inofaluita vijo luandi ukinena. Ifonka faluita vijo fate kuinyinu eno kemba wakafua. Bamu kimbile, kewa mumu enefo muandaleza wa mute kuinyine kwadi. Betu safu ila ngamba, eno kifadi kate kuinwe, wadi usanga jaleza kumuchima. Ino kwa kumulu aluita vijo, kemi kokejikafu kusanga jaleza. Yewa ufuena kudileza, ufanyunwe kukulufilamba, leza udiko, ufalampa lowova bamukimba. Kadi fonka faluita vijo, patu mwenye inue noa na leza, mwe adi visakila kuikadila, na ndi vyadi waka minueleza, walongele safini wakufanjilamo, newa mungi woyandi. Ina minou mwafo nejeje vafa nofantanda faluita vijo luanji, leza nandi wamutela umoloke faluita vijo. Ifonka faluita vijo, bako kelele abalahama, kuitu analeza amba, taluka wende kuntanda ingi yoka febwa ke yove ya kufianwa. Nanju watalukili waenda kwa mpiku wa kuyuka ne kwaenda kuine. Kadifonka faluita vijo, pa ikadile nka uwa mwenye muntanda ya mula ileleza. Wenda wikala muvitanda ya mafema ne Isake ne Yakova bampia na wamula omo onka pamonandi. Mwanda wadu kungila kivunji kia vya luilo bikomo mfunji wakyo ne muwaki wakyo nkaleza mwine. Kadifonka faluita vijo, fate lelue ushi andi avantu, na nshatu sala wadike mufite kiawa kia kutu ila, inuaye abalahama, wako kele yewa wamula ile, amba iwabine. Enkana minovi, kuno waditubu wa mufwe, kukwa utu ilue vantu wafule nka wangenyenye ya mulu, ne wamusenga wakukivungo kia kalunga lui, keoko kejikafo kubalwa. Bantu wansu wano wafu ile, ne lukulu filo vitufu kwa mpiku wa kutambula, mianda ya mulao yala ileleza. Bei muene nene tu kulampe, karine kuise pelela tu kakulampe banenamba batwe pano panshi tuwenyi walupito boba banena na mino bamwekeje afatokele lamba bakimantanda yabo yabo shibandi bakilanga yo yantanda yo batalukile longa bajokelemo ino nashi bakulupile ntanda itawukile kunengela ikunenamba iyamo mwamulu ekyo keki kadile voleza ne wuvu pakuitwa buleza wawo kadwe walongolo edile kibunji kadifonka paluita bijo palambu dila balahama isake bukitafua boba fa mutompeleleza na shabi adi mwana omoenka watambu idile milao inoaye wadi kamulambula na shaka dileza wa munenemba imuji isake moka mwena lukunua lokatelelua ino abalahama waita bijemba leza udine bukomo wa kumusangula mulufu enkana minou abalahama wa mutambuile mumi nkabu wa musangu ke mulufu ifonka falute bijo paeselele isake wa yakoba ne esau diese dia pavintu ya kumezu ifonka falute bijo yakoba nandi fadi kadipa wivine kufwa waesele vana wa yosefa jese wajanji wajanji wewe sele unyingile kumukombo utota ifonka falute bijo panene ne yosefa nandi fadi kadipa wivine kufwa wanena muanda wa kuviluka kwa wene isalela muejipite webala yake ya kulonga na vikufa vyanji. Ifonka faluita bijo pafidilwe mosesa makweji ya satu na wambu tuile vandi pavu tuilwe muanda wa mumwenemba imuana muyampe kadike vachingine pona nshakishila kia mulofu wekine. Ifonka faluita bijo pafelele mosesa na andifadike mukulu kutelwa bumwana wa ye wa mwana mwana mukaji wa felo watongele kususuka pamona bantu baleza kutawukako kusangala umbubi kakitachika cheche bitufu wafata kenyemba kufutulwilwa pamwanda wa kirishitu ibufeta bukatampe kutawuka bufeta wa ejifite wadi utalaso enka kumpalo idikumeso ifonka faluita bijo batalukile mosisa muntanda ya ejifite kwa mpikuwa na nshaku china bukalabale wa mulofwe mwanda wadi usuminginwe tunka wa umwe nene meso leza wa mpikuwa kumweka kadifonka faluita bijo faalu idile kulonga pake ne kushinga mashi amba wakiona kanya aleke kutenga vana wawedi wawene isalela ifonka faluita bijo faawu kile wene isalela dijwa dichilafu kawa fanshi fomu ino wene jipite Mwasa kile nao kwa wuka, pafuwa mema. Ifonka faluita bijo, papo nene luhu umbulu wa sakwa ya kimunji kia yejiko, popa fajoko lokeleyo bene isalela mafuku asamba widi. Kadi ifonka faluita bijo, kefafudi lefo lehaba, ndumba, pamone wa mpiku wa kukokela, mwanda watambule wiyampe, boba watu minwe kuwela yejiko. Lensa pule kadi wika, chinsa pule wiyangi jonyi, Nevi Abalaka, Nevi Asami Shonyi, Nevi Ayafeta, Nevi Adavida, Nevi Asamuele, Nevi Abafumiki, kita chikikanchefela. Ifonka faluita bijo, owa neke nyenye malofwe, owa longe elevi aboloke, owa tambwidi elevi ebala ileleza, owa mumije viakano viavantambo, owa kankeje wukomo uamudilo, owa vandile kukuifai wana kifete. Kadiva koke koke, Bala mwineke bakomo, bakome ne mudivita, bafangile mavita avenyi. Kadifonka faluita bijo, pamwenene vana wakajinawo, bafu wawo, basangu kakevomi. Bantu wakwawo nawo fonka faluita bijo, bafu ile kuwikupilua, bafela kule kuwa womi, amba tukamo ne lusangu kilo, lutawu kile kunengela. Wakwawo nawo, bavengelwe kiwengo, bakupilua mfimbo, Nekutentekelwa po kukutwa nkano nekwelwa mukifungo bangi nabo bashiwa mawe abanabo batompiwa bakwabo balalwa mpasumbukata abanabo batafiwa kubifete badi benda kokune koku bavwele bise babya mikoko nebya bambuji bafudilwe bafangwa fangwa nekususulwa abo mwendele uleme wabo bukatakata Ano pantanda kefe wafanyi nuefo. Badi wenda wanyunga kana muntanda mutufutufu ne mungulu. Benda wefia mumitane mubina vya fanshi. Boso wanova, baita vijiwe na leza pamuandu waluita vijolu wavo. Inonanshi, keba tambuilepo kiala ilue. Mwanda leza wadi witu vikile watwe kitabu kile kunengela. Amba awo, keba kifiki jiwa fokala pamu wanyi njine kwa kuvulua watwe. Bahebelu, shafita yadiku minebu vidi. Penefo watu enetu vyotu waelua umbuka tamu wa kibumbo kikatampe kia tumonyi. Na vya nanshi tuvule vyonso bituleme nene ne bubi wine witu mingine. Tungeme ine vuka nkama ne lubilo luno lotu tungi ilue. Tuele ime soko nka kudi Yesu kilongoji kia luita vijolo etu. Kwa kuilu fikijijia pamu wanyi njine. Aye waka nkama ine mkususuka kukata pamu salabu. Nekubanga wumfu kuine mpika, mwanda wadi welele meso kusanga jiyadi imutudilwe kumeso, kadipano ushikete kumutamba wakua kukulume kwa lubo na lualeza. Na nshilanga evidi uno waka nkamene na mino, padi ufutu lulua na wabifi ya mambo, nenu kemu kikokai nekufungila mumichima yenu. Banu efuomu luanga na bubi, kemu waluile na avonkane vyo mutafiwa, ehe. Banu mwaidilwe vine nwavi ya kwimu kankamika, biemu neneleza nka wabandiva namba. Awami mwana, koki pele kai, kololu wana viche mukulu, koki kokai, kwa kutofeka. Mwanda viche mukulu ololanga yewa watambula. Kaji ukupilanga vana bonso basi ensue. Nenu kokela ikololu wana leza, mwanda ayewe mulonganga na vya mwanda muiwandivana. Lelo imuana kakolo luangapo na shanji. Nenu monka, shike molo luafo, molwe luanga wana wonso. Nankyo, muiwa muusekese, ke muiwa nabinefo. Enka moto aditu ikadilene watata bapano fanshi, badi wetolo la netu, diwa lemekele. Lelo tata wa mitima yetu nandi kefefi, leke tufanginuefo tu mpata kumuko kelamba tuikale womi. Batata bapano fanshi, beto lwele kakitachika cheche kuyo vya vyo wadi wa muna abo vene. Inoleza uitolo langamba tumone viyampe tuikale wafanduluemo waaye. Kolo lwa konso, diwa jinji kuitufiti janga michima kekutusanga jangapo. Inonkashike kumeso kwa sokola vilongo vya ndoe nevi abolo kekuwa wakokela kolo lwa kwa. Penefonashi kome shiai makasaenu makoke koke. Emanu yenu anekena. Endelelae mumashinda mayampe molo kemba, mauluenu asunkuta, kia kitele mukafo, ehe, posomba ondafi wese nene. Mwinyi ngishie kuikala mundo we na wantu wonso, ne kuikala wafanduluemo, mwanda shimu ntuke fandulefo, kakamone fonfu mwetu. Chumuka ikuchinamba, muntu na shamo wakabulu wabuntu waleza, karina shamo wakala muka wamuji ulula, umena wenda utamanka nevyo ufutakanya, waletela bantu bangi bangi bulembe. Kati jumuka ikuchinamba, umo wakala mkake wa usekese, na nsha wampiku wakulemeka bialeza, hamo wae sabu wapoteje mkulu wandi kuluvu lumolonka lwabidiwa. Enka mwamu yukile kalamba, kumfulo wadi kasake afiane madiese, ino wafelelue. Mwanda na nsha wasa kile diyo tu udilankane impolo ke kwa difokari na nsha musuelo umo wakuala muna kia longelwe. Banwe ke mufuene nefo kululu lutengwa luadi lutema mudilo ne kufukutu ne kumfinji ne kukivula kikatampe ne kukufuma kwa kimpungiti ne kudiwe dikatakata kane mwaba wamfuene diyo keba nenamba yo yo keba kitu nena ikadi mwanda mkwavo. Bane na vya mwanda wakwetwe moyo wakio kia kine enua kio wewa nenemba. Na asha nye mamwine atenge kululu na anjo ukashibu wa mabwe afwe. Wadi tu mwanda mukata wa moyo nemosi samwine nandi kane namba. Yo nakwatua moyo kenza kala. Inovandwe muafwe na kululu waziona ne kukivunji kia leza mumi kia Yerusalema wa mulu nekuba mwike ulu tununu ne tununu. Karimu wafuwe na kukita ango kia nsangaji, kia kibumbu kia wana wabedi wale mbuwe majina awomulu. Mwafuwe na kudileza, uchivila, bantu wonso mambo, nekumitima ya bantu woloke, ya fiki jiwe pa uwanyi njine. Kadimu wafuwe na kudi Yesu nsenga wakifu wano kifia, nekumashi amwangilwe, esambavi yampe kutabukane ya avele. Nashi jumukai, kemu kifelai kumfuwana ye wa wimu nena. Bawa wafelele kumfuwana ye wa wadu wa jumuna panofanshi, keba panjilefo, Batu ene tupofene, shitu mufele ye wa witu jumuna, aye mumajulu, na nkyo ketu kapandepo na nshadimo. Aye wadiwi diate nkenye panofanshi, hano witula ilemba. Kate nkanya jikwabu. Kenka bonshi yonka, kene julu jine. Kino kishima jikwabu. Kilombo lamba, bintu ya fangilwe, biate nkanyiwe vya, bikajimina. Amba kiyote ya kiampi kwa kutenkanyiwa kikaleko. Penepo nanshi, yotu watambula bulofo kemu kwa kejikapo kujinyiwa. Tufuijia ileza mukumu ingitila ne mutima wa kumuzakala ne kumulemeka. Biko keja kumusanga japa mutima. Mwandaleza wetu imujilo usoka fututu. Bahebelu, shafita ya dikumine usatu. Mwisanswe ibanwe wene na wene nyeke. Kemu kilekae kuikalane kizaji, kia kusefelela weya kwenu. Mwanda wa mwa longale na mino, awo kuyuka mpika, basefelela wa mwike ulu. Vuluka ine mwa wadimukifungo wene, kawa wanwe badinawomo. Kadi vuluka ine mwa wasusulwa, kawa wanwe badinawo, ngituimo yonka. Busongi wiyampe, ulemekiwe na wonso. Butanda nabo wikale wampiku wa mambo, muandaleza ukaponeja wa usekese lewa wawonso walonga makoji. Jika jilo yenu, keiki kalai ya kusansu wa lufeto. Sangalai nevyo mudinavyo, muandaleza mwine wanenemba. Amiki kakuzobo lulavo na nshaji mo, kaji, kikakushievo vitufu, aha. Ekiotu nenina nevuka nkama nemba. Vije mukulu imukwashi wami. Kika kwa tuwa po moyo, lelo muntu kokeja kunonga kika. Funuka ikadi watangiriji wenu, bemu sapudile mianda miyampe. Langa ewidi, mowa ikadile, iula iluita vijolu wawo. Yesu Kristu, kala mukangapo, udinkamu suelo umo, nekala, nedia lelo, nenyeke nenyeke. Kemu kiluwiji wa inafundiji o miengi ya miswelo ne miswelo. Ivi ya mpemba, mitima yenu, ikanka mikiwe na buntu waleza, kena vijilafo vya muendele vya kujia. Boba wako kelewyo, kewa muende mofo kantu, aha. Ino watwe, tuline kiswa kelu wabitafua, akio, boba wadi wengila, mukitanda kia kifema kia kikalo, kewa difo nelufusa lwakudi yako. Kadimashi awanyema bata filwe fa muwando wa wuvi amwangilwe mukifuko kijira na kampata na kito omutabu kebuka tampe inomaitu awanyema wa asokelwe fanja fa kitulo. Ekyo kia susu kile ne Yesu nandi fanja fa kibunjimba atokeje vantu na mashi yandi. Batu enetu tuenda ikuadi kawa fanja fa kitulo tuenda tufutulilwa fa monandi. Mwanda panofanshi ketu rifopo ne kibunji kienda enda. Tuki imbanga kiokia kikeya kumeso. Tutumbishia ileza mafukuoso. Nye keponka fadiaye kawa watu eva muela kitafua. Kukune namba tutumbishia itishna diandi na viyakanuwa vietu nyeke ne nyeke. Kemu kilua ikulonga bilumbuluke ne kwa wabintu vienu kuwa wabudiluevyo binobi vyo vitafua visanga jaleza. Kela ewe mutangidile, muiwa kokelelelele itu. Mwanda, iyawo batala mitima yenumba, ikalevi yampe. Mwanda abo bakeshi ntuluila, mingilo yabo kudileza. Shimu ikale senene, na vya bakengila viyampe nezanga jionso. Ino shibi tufu, bakengila ne mitima fututu. Na ankyo nenu, kemuka muena mofo kantu. Mwitulombelei, Mwanda tukulu filemba, tuline mitima yampi kwa kutuponejia. Yakusa kidila tu, unangabi yampe bitachibionso. Nemu isashi la mpata, unombela kudile zamba, amfiki jie wukidi wukidi kwa kokomudi. Leza wandoe, wasangu ile mfumwetu Yesu, mukumbi mukatampe wa mikoko. E mwala mune, famashi akipu anukianyeke, kemulonga bionso viyampe, amba mufikijije kiswa mutima kiandi, alonge mudi watu ekiyoke kimusangaja padi Yesu Kirishitu. Kudiaye, kuikale ntumbo, mafuku onso, nyeke ne nyeke, amena. Banwe wana wetu, nemu isashila, mufuane ne mitima mituke vine nuavi novi, bia kukankamika, mwanda vione mulembela ibicheche. Karinemu yukijamba, mwane tutemote watambile mukifungo. Shiafike wukidi wukidi, nanke tukea nandi kwa koponke ya kuimumona. Na emu na wonsowe mutangijile, ne wapanduluemo wonsowe ne kumo. Bamuna muitadi, na wawe muimuna. Buntu wikale ne wanwe wonsowe.